الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون الله رب العزة دخلوا بنديانو تسلید پارا او دزید زلو درزاد پارا او د دینه د پریشانه لري کولو لپاره او د دې د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره خپل کتاب او قران کې او د اوسې خپل نبی ته باقي احادیث او مبارکاو کې د اعمال ذکر کړي چا اعمال کول لري رسان او دا وی اعمال او اجر او ثواب ډیر به حدا او به انتها ده نو بس د دینا بل خبره د الله د رحم او د فضل او د احسان نشته چې په له بندتا سان کړی ده چستا پیس نه لګي په دې عمل باندې ستا بدن ته تکلیف نه رسی ستا عقل او ذهن او دماغي توازن دې نه خرابيږي ستا په مال نه لګي او فائدہ دومره ده چې به حدا او به انتها ده دا علم الله ته ده بنده ته حسومره دومره ویلي چې ته دا عملو کې تا ته په دې باندې دا اجر ملو شي نو زیات تفصیل لاوي په حدیثو کې ده او قران اجمالا خبر کوي چې من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً چا چې عملو کو عمل صالح ناری نه یو کو زناری ټول یو شانتی ده الله په نسبان څنګه خبره ده عمل ده او هو مؤمنن قرزیته کې پکې ده نو الله وی جون بول ورکم دیر پاک ژوند فلنحینه حیاتا طیبه دیر صفا او ستر ژوند بول ورکم صفا او ستر ژوند هغه انسان دی دنیا کې چې هغه تیار نه وي هغه تفکر نه وي هغه حزن او غم نه وي او هغه تر قسم امن حاصلی او خوشحالی و تحاصلی دغا صفا جوندی پاک جوندی اللہ ویدا و لور کما دا پا دنیا کی پل نجی انم عجرم بی احسنی او دا آخرتا عجر خوڑیر خیستا دی چلانا بلزتوی فلا تعلم نفسن زو راضی نا راضی خبری شیوی ہو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت اعین اللہ وی اس یو نفس نا دے خبر دسنا داری سنا چا اللہ وی ما ولپٹ ساتلی دی داغه نزه خبره ما دا انسان نه خبر ته خو لګیا نه سلی ذلی دی او نه سکتلی دی او نه زنه خبر ده خو بیا هم دومره یقین راغله چې په دې عمل سره الله رضا کیږي دا عمل الله په مو لازم کړي فرض کړي واجب کړي بدلی لگیا ہے زور لگئی زان کڑی اللہ عجیبہ سڑے دے خبر نہ دے فلا تعالی انی خبروں نپوئی گیا و نفس پاغس بان دے چلا میں اولا پڑ ساتلی دی من قررت اعیون بد دمر تعبیر تنکڑے دے چو دستر کو یخوالے دے تمرا قدری وی دی اجماع لن خواه نورا پل خودیر لوی کار دی چیزی کار سوچتے دا کم نفسی آدی فلا تعلم نفسن دا نفسی آدی دا چی عقیده دا توحید دا عملی پسنت تیم اعتماد یې په خالق باندې په مخلوق باندې نه او سچې کوي نو ډایرک کوي دا نفس ډېر زبردست ده سچې کوي نو ډایرک کوي څنګه بس د خپل رب سره ډایرک رابطه ساتي بل څوک په کیمیان کې نه راولي ځان ته منځل نه وګدي اللہ رب العزت دزان نا نلری کئی او زان داغن نلری کئی دا انسان دے اما سلام دا غصید اللہ رب العزت وی چیہ بندہ تزما بندہ او زدی خدای اما نما سر با رابطہ ڈاریک ساتھی گوری نمبر شتے سر چو ګرځو نمبر ملاو ما نو چې بیا پکې بیزی نه یې ها بیزی پکې روان شي دا نور ټول چې دا بیزی دی ها دې خدای سره ډایرک رابطه نشتا بابا ګان دیو اولیا دیو د ملک غوسان دیو قطبان دیو دې سره رابطه دی او خدای نه پیژني هغه نړیری بیرته دی دغه خلق او دومره خوشاله دي چې ته وایې چې ګوره دې تساجد ته چې ته الله رب العزت ته आवाज نه کوي چې الله اے رب اے مالک دا څه आवाज ولې نه کوي چته دا اولیاء او د خطبانو او د غوسان نمونه اخلي نو ډایرک وسره پیغه ډایرک ول تاسو یې وای شکر الحمدلله څومره خبره ده وکړه خو چینی راځه نشته چې خلدل خواګه کما ډایرک ول مونږ یو کنه با دومره پورا ده کلاره بولې زت تا زمونږه سلین سمیگی او سکارم سمیگی نو پدی با سمیگی چی مونگو هم دا داوکو چی مونگ داریکوالیو او نورم دا داوکی چی اگر داریکوالا تاسو یین مونگ با وی دی سر رابطه ساتو چا سر خورو دامده چی پراتو دی اگی سر بس رابطه ساتو اگی سر نمبر نشتن اگی سر بس رابطه ساتو اغی اوری نا وینی نا قرآن پا دیگو آره نوغر ازیتا که مزکا ہوئی چه وهو مؤمنون تا مطلب دید قرآن خان اغا سوک چه عمل کی عمل صالح ناری نیو کزنا نی وچه اخیده دی توحیدی اللہ سره دارک تعلق ساتلی اللہ وی خیست جون بول دنیا کی ورکم او دا اجر دا آخرت خوڑیر لوی شیده چی پلا تعلم و نفسن ایس سوک نپوئی چی سدی یا اللہ تن خبر دا من قررت آعین دا دی خلق و توائی اللہ رب العزت گوری کن اوینی چیز ما دی بندیان دا سی پا غیب ایمان راوڑے دے چیز تا پوس نکی خوا زان کڑی بدن کړی مال لګی او وخت صرف کړی او تاسو نه کړی دیتا په ایمان راوړل ویل شي په غیب باندې الله وی دی ته به قیامت کې وخیما نو مونږ وای چې اعمال دي ډیر به تر او ډیر آسان چه یو یو باندی پیغمبر پاک اللہ طرفنا کم اجر و ثواب و کم مرتبہ و درجہ دا بیان کری او غیر دو قسم بیان کری چه دا غیر اول فیدہ و سمارا خدا چه دا انسان نا پیدا دنیا گناہو نا ختم شیم بولی دیکھو عجز دے کمزور دے کیگی تے نہ کرنا قدم پا قدم تے نہ کیگی او دو گناہ کار خو بیا ڈیر گران دے دا غی معاملہ اللہ سرا صفا کول دا خو ڈیر گران کار دے نلہ رب العزت یو عمل ذکر کی او یا بس غفر لہو ما تقدم چسی کڑی دن آغاو تماف شو نیو سمره داد ادوائم داد چکم داوی اجر دے و ثواب دے که یو پلس دے که یو پسل لے که یو ناغو لبیاور کولشی خو لیکن غٹ خبر دا رنبی دا غٹ خبر چی دا گناون دا بوج نخلاص شی دا غی غم او فکر نخلاص شی دا ولی اغلوی خلق سرغمو حضرت عثمان بن عفان ذنورین رضی اللہ عنہ شکل نبی علیہ السلام وفات شو ناغا خبر نشوی کولی بیا مرگری ورالا سلام بے پیواچے وغبا غگ نکاو کنا هر چا باندې پورا اثر پریوته او د نبی علیہ السلام د مرګ هغه ډیر لوی مسله وا جټکا وا نبی راضی ابوبکر رضی الله عنه هغه ته تپوس کی چولې سچللې مونږ هم غم جنیو خوشاله هو څوک نشته دې رنا روز دو او تو رش پشوا سبت علی مصائب اللو انا سبت علی الایام سرنا لیالیا اغا خپل لور یې وی حضرت فاطمه چې د بابا جی د مرګ د وجنا په ما باندې دومره مصیبتونه رااله کدا مصیبتونه پر ورځ راغلې وې نشپه وته نه جوړ شوې و هر چا باندې را نو بکر صدیق تپوس کی د عثمان نا چولی ناغوی ما سر دا غم دی چی نبی علیہ السلام زمونگ نا جدا شو دنیا نلالو رخصت شو دنیا کی نشتا دا مدینه با دنیا نباری نو چی دی دا دے گوری نو کن اخو دنیا نلالو اخو دے دو عثمان نو دا پاس ایگو مهلالو مونږ ته تاسو نو کو د دې امر د دې راتلونکي امر چې څه چل وکي قیامت هډیر ګران او بکر صدیق وی چې ماته نه تاسو کړه کنه وی ولې دومره پریشان ماته نه تاسو کړه ځکه مشرانو سره ډیر غمی کنه تا بیماوت وی چې دې راتلونکي هیبت نو په سبان دی بچ کیگو دغه سخت نه ریماته وی چې من قبیله منی کلمتن عرستها علی عمی وی چاچی آغا کلمہ زمانہ قبول اکڑا چی ما خپل ترتا پیش کری وابو طالب تا آغا رد کرن آغا خور رد کرن آغا پاکر آگیر شو او چی چا دا کلمہ قبول اکڑا زمانہ نو پاگ باندی بعد قیامت حیبت نئی آغا با دا غم نبچی لا یحزنهم الفضاء الاکبر و تتلقاهم الملائکتو غمجن بنکی دی خلق لرا ہے بتلوی دی قیامت زکای چی ملائک بول مخامخ را دیو تسلی بورکی چی نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخران منستاسو مرگریو و دنیا کی تاسو نلیدو اوسم بختوری نوی نیوم منستاسو نجد جدا شوی نیو منگو خواه اللہ مقرر کی استاس دی حفاظت تپارا او مونږ ته د دې وجه نه دا نومه واستې شي حفاظوا حفاظوا او سورته رات کې ویلو چې ما مقرر کړی دی انسان سره مخ کې ورستو ملائکه يحفظونه من امر الله دې ساتي او دې بچ کوي دې بچ کې ځکه الله تعالی چې دې ساته او بچ کوي دنیا ټوله د حادثونو او د مصیبتونو نه ډکه ده نو د سره یې د سره له معقبات من بین یدی او من خلفه نعمل ایکو ته قیامت کې وی چې نحنو اولیاءکم مونږه مرګریو کنه مونږ هم زه تر سو کنه دا خو زمونږه ذمہواری ده هیڅ فکر مکو هیڅ او داسی داسی سورلے بے و تو درولی داسی سپینو خان خوخان سی نو بوئی دی چی دی بو سر خبری کی دی بو سر خبری کی چی خبر نپاسی چی تسشی او تسنگ دمرا خوش بوئی او داد ابو توی دستا عملی ما تسشی نی ما استاغ عملی ما چی دا دیر پا غور کلی او دیر پا طریقه دی کلی او دیر پا اجزه دی کلی او دیر پا فکر او سوچ باندی دی کلی او زن چپل اتنو جوڑ کلی چی او دی غرزو لکا اولترا لکا سمرا لکا دیر خلق منزون او عبادتون خدا سی دی خواه وی خدای تا دی قبولی نا دا عمل نقبلی گی سنگ دی خدای تا قبولی تا پی فکرو نکو تا پی غورو نکو تا پوری احتیاطو نکو تا دنیا پا کار باندی چکے کنا یاد لخوب نظر دی تو وقت بات ادیونه تپوسو د بلنه تپوسم او ناغي کې سره ډیر زیات غم دی او د دې عمل سره غم نشته وی خدای دې قبولي او دا عمل نه ده نه قبليږي الله ته چې وته ته نزان خلاص کو او کته پورته شوې ټونګي دیوالې ابیا یې صدر پوګواچ او روان شوې او چې ما منځ کو اچې ګېټ کې څوک مخه لراشي ته وسره علي ولي ګورو ته فرض مونږ نه او شو یا خدای نو تام په طریقو نه کنو تاو د دسو فرق یا نو عمل کې ډېر فکر او سوچ ډېر عقب لیگی اللہ تا نویلیو چی دا کلمہ دے ہوئی صدقا من قلبی دا غز خبر آسانا خو پدی کلمہ کیا رسو پرات دی اما تینا تپوس کرے دیکھا نو بس اگر اما سر دا غمو نور غم را سره دانو چې زما مون به قبول شي کنا زما روجا او زما حج او زما زکات او زما خیرات دا قبول شي او که به قبول نشي او چې الله مال په دې باندې سمره سمره لا کوي چې حساب کتاب ځان سره وکما په کلکولیټر باندې او سمره چې نه جوړ شو نه اوی سره دا غم نو حضرت عمر فاروق سمره دوی انسان دی او هغه چې سوال کوي د الله نه نو دا وی چې اللهم کفافا لا علیا ولا علیا یا الله چې زه سر په سر خلاص شم نو ډیر به خوشاله یم زما دې هیڅ نه وي چې کنه زما دومره ثواب وشو زما دا چلو شه نه خو چې د بوج نه خلاص شم چې سر په سر کارو شي نو بعد لا علیا ولا علیا چې په ما باندې بوج نه اينو زما د پاره دي اس نه يم زه د ثوابونو په تمه نه يم زه د مرتبو د درجو په تمه نه يم خو ما سره دا غم دی چې راګیر نشم لا علیا ولا علیا دیو جنا سوره فاتحه کې وی چې کله جنتیان جنت ته داخل شي کنه فذابوي چې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن شکر دې الله چې زموږ نه غم لري کو نور څه نوې جنتونه دې راکړو باغونه دې راکړو میوه دې راکړي ثورو غلمان دې راکړو نه دا غي خوشو تپوس نشته دې او چې دا کار وشو چې ذهب عنا الحزن لوی غمو کنه لوی غمو چې الله جهنم نه بچ تا زابون نه بچ چې دا ری خبرې پوج باندې تا انسان تا کر خراخ کلی دا چې کدا سي دی وکړو نو نسم بده کدا سي دی وکړو نو نسم بده کدا نه الله مون سره دا غمو دا غم باندې بیا ها نو مطلب دا چې هغه عملونه چې الله په انسان باندې لازم کړی دي نو غړي رسان دي په کولو کې چې وګوره او کله چې په لداوي اجر او ثواب او درجه ته وګورم نو هغه به حدا او به انتها ده به حدا نبی علیہ السلام سره یو صحابی لګیا دی تکرار وسره کوي نزدې خلق دی عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه نبی علیہ السلام تینا تاسو کو چې زه خبر شوی ما چې ته په ځان زیاتې کوي استاد وروزي روزي یو د شپې ولار الله تا ناغوی زبزان بانده زیوینم کنه ربیتنا تپوسو کوچی تما تووایا تما تووایا نبی علیہ السلام ورتوی چی گورا زدت داس روجا خیما چستا با طول مر روجای بیاخا دا سلشتا دنیا کی چستا با طول مر روجای ویزا تخیم کنا پہارا میاش کے دری روازی دیار لسما سوار لسما پن لسما دا روجا نیسا اول حسنتو بعشر امسالها قرآن وی یو عمل پلس بانده اللہ تقبل لے نو دا دریو روجو نا دیرش جوڑی نشوی چا دیوی نا لس جوڑی شن دا دریو نا دیرش جوڑی شوی نو دا دی بانده طول مر روجا دا طول مر اگبو طبیعوی چی انی استطویعو انی استطویعو سوا دا زد دین زیاد طاقت لرم کنا او دو پا میاش کی دری وزینی سما نبی علیہ السلام ویچ طاقت لرم نبیا بہتر روجا دا داود علیہ السلام دا چورت بے روجا بل بے کو جوا نیم عمر روجا انیم کو جوا یورت عبداللہ وینا نازد دین زیاد طاقت لرم زد لدری سلور پا یو پیشمانی نیسا نبی علیہ السلام ورتوی چی گورا ما تا نگو رے ما تا چیز سکوم ناسی دن دا خواہ او دا غدا حالو چی صحابہ کرام وی امہات المؤمنین وی چکل باغا پیومیاش کی روجی شروع کرنمونگ باوی چی جو طول بے نیسی نو او کل بے پریخو دنمونگوی چی پدیمیاش کی بنا نیسی نو دا سی عادت یو ها هر سور چی بی نیوی لکا میاش بی خالی نپری خودا دا نچی گنی نوی ما تاو گورا جز سنگ عمل کو مکنا دا سی کوا دا بہتر عمل ورتاو خود تاو گورا تا دری و رضو تا گورا او دا دری و رضو نمیاش جولا شوا دا دا اللہ رحم دے دا فضل لے ولکا عمل باندی سمرا جرور او دې تصوم الدهر وی ښا حدیث کې تصوم الدهر وی د ټول عمر روجه هغه دا دا څه وته وی چې ګوره قران وینو په میاش کې ختم کا ازکا چې دیر سپاری دیو دیر روجي روزي دی کنه نو بس دا څه یو یو سپاره د شپې وایم او خاندل ویس انی استطیعو فوق ذلك زه ډیر طاقت لرم زه نو بیا وته وی چې ځخانو پینځله سورہ ذکر نه غوې نه بیا وته وی چې پافته کې ختموان وینی استطیعو د زیات نو بیا ورته وی چې په درې ورځې کې نه بیا وې چزتا زیاد طاقت لرم نو زد دینا زیاد ثواب گٹم نو نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی دینا پل ثواب نشتا تا چی ما تصوئی چی داود علیہ السلام رو جنی سبس تا دینا پل بیا با کی ثواب نشتا اسے وزان کڑے نو نو اللہ دین اسانی پیغمبر اسانو ادی خلقو بزان گران کڑے دے نو نو زکا اصلی چی بودا شکن عبداللہ نو بی ارمان کاؤ تیرو کما دا پیغمبر خبر امن لیوی چی ما تیوی چی میاش کی با ختم کینو سم کولی شما خوصی خود پاپ تاکی نشم کولی او ما تیوی چی میاش کی دری روزی نیسا نو یو با دی پلس باندی سابی کی نو طول میاش دی کور کرن نو یو اس خود نشم نیوی دقه مطلب د پیغمبر ښا چې الله تعالی عمل قبولي هغه عمل قبولي چې کلهږي خپره دی بینه کلهږي خپره دی بینه چې ودل شروع کو بیا پرې دینه نیت خو به دغه یې کنه چې نفل دي سفر از ندی واجب ندی خو بس نبی علیہ السلام دغه سویلی دي دیو جنا نبی علیہ السلام چې تلو معراج ته او بیا راغې نو بلال ته وی چې یا بلال لا تصامل کوي هغه ویلی ویژه چې بکم پلتل مال تا جنت کې او اسمانونو کې نستاز اخپو کشار بازم آمخی تتو ناوی دماغ خو عمل نشتا دی دماغ بس عملی خو بس دایو عمل لی چیز کل او دا سکم ندور کا تکوما دا او دا شکرانا تحییت الوضو دا کو ناوی دا عمل لی پلگو پڑیر پوری ندا پوچ ټوکه وسرنه کې چنن کړې بلورز نه کړې بلورز کړې بګر نن خنې مانن مې طبيعت صحیح نه ده تا هو ټوکی دې پدین پور ها نه چا مې شه کوي پر دې نه دا وی عمل ډېر لوی اجر اوسه ادا سي حديث کرا علي او حديث کې چې هوسړي پر نورو میاشتو کې دا ثواب ده پر روزو نیوا یو ورځ ثواب ده پارا خالص ده اللہ ده رضا ده پارا نوی ده یوی نفلی روجی پوجا بانده اللہ یوی ده دی پوجا اللہ ده دمرہ ده جہنم نبیر تکیم لکه یو کارغچ زوان شو زوانه تورسی ده روان شو روان شو دمرہ منزل یو کم چپاگی کی بودا شو لا سوخ په کار پرې خود را پرې و ته ختم شه زه وسوره ما دل کړی ا دې د هوا ډیر بد دی نور مرغو په نسبت سره د دبل شانتي هوا دی دې نیغ نزي کله داسې او کله داسې او داسې په کوم ګوري بل مره خدا سي نه کوي دا کار ناشنا و نوزکا نبی علیہ السلام ہوئی چی پا دی یورو جدے دمرا بیارتا شنو چی دی کارگا با سورا ما ذل کری تھا عمر یم ڈیری دی یو یو عمل دمرا جر و ثواب حدیث کی راگلی اچا چیزا عاشورا دروازی دارو جونیوا چمخ کی تیرہ شوکا اللہ بوتا دمخ کی کال گناونا ماف کی او چی دا عرفی غیونی و حرفا نحما لو اختر دمی آشت اللہ بوتا دمخ کی کال او دراتلون کی کال گناونا ماف کی مخ کی خکڑی دی راتلون کی لانه دی کری خو اللہ بچ کئی تینا چنہ دا با دا حفاظت کوم کنا پیو عمل باندی دم راجر او دم را بندہ تملاوی گی خو خبر بلا دا ہر سوک دینا خوش آلی دا سمرا من خواست معمولی ونتے بیان کرد مثال لپارا اچھ نور سمرا اجرنا پدی عملونو باندے پدی عملونو باندے اللہ ندا دا موحد دا پارا چاکی دے دا توحیدی دا دا اغا خبر کو او چاکی جو شرک موجودی دا اغا دا پارا اس نشتا ایس اسے بزان کری اسے بزان ہوگی کئی اسے با دا اغا دا پارا نا پا روجا کی ثواب شتا و نا پا نفلو کی ثواب شتا و نا پا خیر خیرات کی ثواب شتا اسے لگی آئی مالو نا لگی ہو تبا ام پوشی کتا دا دین نا نی خبر خو تبا ام اوئے چیر دا خواسی تو دیده سو سواب دن تای خولتا زن گنانگار کن خسو بانده قربانی واغستا بدری لاکا ندی که خدا اللہ رضا نشتا دا چرے پیغمبر داغن لوی سوکو او دا صحابه کرام نغیخو که سکول نه د ثواب د پاره کول له ثواب د پاره کول ا په خپل به تینم خړا او په طریقه باندې تقسیمولا چې څنګه ته پیغمبر ویلو نو دا چل خنو کنه چې اخبار کړه له پلانې زمرو کړوي په خپل تینو نسکل پال پرې دیو نو چاو خړا بس هیڅ پته نه دی خلقو عقایدو داو په شرک کې ډوب دي نو د دې لپاره پیسې عمل باندې ثواب نشته او دا صحابه او دغه حالت نه معلومیږي چې حضرت عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام تر اورې رښتینی ایمان راوړل چې ایمان راوړل نو هغه حضرت علی رواړیو اغی دوار یو ذل یو بل سر باس کو پدی باندی حضرت علی و تاوی چیت رخو تانا دیر غٹی غٹی مرتبی پاتشوی مونگ پو بدر کی جنگی دلیو مونگ پو احد کی جنگی دلیو مونگ پو حدیبیه کی دوانی لاندی نبی علیہ السلام سر اللہ سور کل مونگا پا احزاب کی را گیر شویو تا خوی دا وقتو نا ندلی دلی کنا تا خو چلامو لازی سرا نو غترو تاوی چټیک د تاسو هم کړی دی همونګه هم کړی دی ویسو ودا بیت الله مونږ نه جوړ کړي او دا ابي زمزم اختیار خو زما وسم زما دی وی هغه وخت نو ما خلق له زمزم وبن دی ور کړی همونګه خلق له حاجان لا مل مستیاګان نه ذکرین نو کتا سکری دی نو مونگا مکری نو آیات راغی سور توبان اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاد فی سبیل اللہ لا یستون تا سبو کم وقت کی تعمیر دی بیت اللہ کرو پش کفر کی تاسو په کوم وخت کې او په زمزم او حاجان لغړی او ستوان ورکړیو په کفر کې تاسو هغه دي سره برابر وای لا استون نه نه برابر دي اخو ته باور برباد شو ا قران وی حبتت اعمالهم کار څومره عملونه کړی نه ته باور برباد شو او په نارهم خالدون او چې چاته ایمان نه دي نصیب شوی نو هغه به همیشه په جهنم کې سره دی چې تعمیر د بیت الله به کړی سره دی چې حاجان لبه او ور کړی سره دی حاجان لبه مستیاګانی ور کړی سره دی چې په خپل به حجونه کړی یو کم 50 ابو جهل کړیو کنه سر هندوستړی خدای ناراض هغه خبر ده نو دایات ساته چې په لګ لګ عمل باندې الله ډیر لوی اجر ور کوي خو لیکن چاله چا عقیده ده توحیدی چه شرک پکی نئیم او چه شرک پکی کنا نو اخو وور ده او سوزی ده هر سو سوزی نو ده آغی خلق واجر او ثواب نشتا اگر که آغی منتظان داسی شوکی چه منگ داسی اکلو منگ داسی اکلو خیراتو نا اکلو پلار پسیم اکلو مور پسیم غالا لکلو بلا خوایا لالو سوچ ده زلو نده پاک کرده او دا نجاست او پلیتی دیتا نده استلی ناسی دان کڑای با تینا مکڑا وزان نو زکا یو شید که نککایی او کنککایی قرآن ویدیو نزان سلکای دی نزان در دنیا سو کاروبار کوا کنا بعد وقت دمرا نپویگی دقا خو نقصان دی کنی چه قرآن دی نده ویلی لاتول خبره تا دی وجه نا چه قرآن دی نده ویلی چهر ده که اللہ شرط یخده چو من یعمل من الصالحات و هو مؤمن بگوڑا دائی پاکی ندی او ریدی و من اراد الاخرت و سعالها سعیها و هو مؤمن دا خبورا قرآن خکارا قید لگونن تدور استرگی نوالای اسی ځان کړي اسی کرو جی نسی که خیراتو نه کې که ذکرو نه کې که نفلو نه کې هر څه چې کې او چې سو وا هو مؤمنن کې نه راغلي نو تاسو نه قبليږي ها اسی ځان وکړاو غره نذی خلق دا حال لخه نذی خلق دا حال لخه تجربه باغان او زیارتونو باندې پراته دي ادا پنا زول باندې پراته دي او دا رمضان شه دخلی نراقی جی کنا دقا خلق دی خواه یقینو که کددی منز قبلی گی یا روجه قبلی گی یا خیر خیرات قبلی گی یا ذکر و اذکار قبلی گی ایس نا قرآن خبر رکی نم دخلی پا خبر رکی دی چاشا کی ومن اصدقو من اللہ قیلا نو دی پوری میں ویچے لگ عمل اللہ تا بڑیر سمان دور دے و بدی باندے چی سینہ پاکی خانہ کعبہ پاکی دیکی بوتان نئی نو علبہ کی گا اچھ دغی نبی آسے کڑاو دے اسے نزان گوڑے ساتے دا زان سر زیادے دے بڑے زان سر ظلم دے بڑے خان کتا سوی نے کل سرے بڑے پٹکے بے موالی حدیل اخو چل ورزی مونگے غروانو جاڑو او تسبیح بے ام پلاس کیو شکل به ډیر متشرع جوړ کړی په بزدا تارونا تعویذنا کونجکی دا سامان به سره یې سره خپشی په دیوان چې دومره خپل سره الله تعالی دومره ښه شکل درکړې دی او چې ناشنا دي سو کوی نینو هغه به دا سوال کوي چې موږ د پاره دعا وکا اے شیخ او هغه به دې او ستال دار استاقی دا تروس پوری تلا دا شرک ننے اخلاص شوئے دا دیر لوے تبایی دا لوے بلا دا اللہ اتنار سو کو ساتھ خواہ آخر دا